is. Straks live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam, WNL in de kantine, waar ik praat met NOS-journalisten Gusha Ercetin en Fatima Baya, die samen de podcast Twee Werelden hebben gemaakt, waarin ze maatschappelijke en politieke onderwerpen onderzoeken, zoals onder andere migratie van gastarbeiders eind jaren 60... en zelf allebei kinderen van gastarbeiders. We gaan praten over of Nederland dezelfde fouten herhaalt die destijds zijn gemaakt bij migranten en dus bij hun ouders. En nog veel meer interessante thema's. Straks dus bij WNL in de kantine, live vanuit Rotterdam, om 6 uur op NPO Radio 1. En dan nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Robert Baltus. Een groot konvooi met huurlingen van het Wagnerleger is vanochtend vanuit Rusland de grens met Belarus overgestoken. Het zou gaan om een kolonne met zo'n 60 voertuigen, meldt een onafhankelijke waarnemingsgroep uit Belarus. Het is niet duidelijk hoeveel strijders het zijn. Ook de Oekraïense grenswacht zegt dat de Wagner-eenheden vanochtend Belarus zijn binnengetrokken via Rusland. Het ministerie van Defensie in Belarus zegt dat de Russische huurlingen militairen komen trainen. Het UWV heeft jarenlang illegale gegevens verzameld van uitkeringsgerechtigden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Zo gebruikte het UWV IP-adressen van alle websitebezoekers om te kijken of ze illegaal in het buitenland verbleven en toch WW ontvingen, zo zegt redacteur Hatice Rabba. En ook plaatsten ze stiekem cookies op de website om gebruikers te volgen. Daarmee konden ze ingelogde gebruikers identificeren en koppelen aan hun IP-adres. Dit deden ze om erachter te komen of mensen met een WW-uitkering onterecht in het buitenland waren. Dat mag namelijk alleen onder strenge voorwaarden. En dit kan niet door de beugel, oordeelde ook hun eigen advocaat, omdat op deze manier ook onschuldige mensen in de gaten werden gehouden. Dat is dus tegen de wet en daarom zijn ze er eerder dit jaar mee gestopt. Doordat het systeem is stopgezet, gaan mensen die wel fraude plegen nu vrij uit. Het UWV zegt spijt te hebben dat de organisatie niet zorgvuldig genoeg is geweest. Zuid-Korea breidt de hulp aan Oekraïne uit. Dat heeft president Yoon Suk-yeol gezegd tegen Zelensky. Yoon was voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne in dat land. De extra steun zal vooral bestaan uit geld, want het land wil geen wapens leveren. De politie en brandweer hebben gisteravond in Vessem in Brabant een drugslaboratorium ontdekt. Twee mannen van 29 en 62 jaar die bezig waren in het drugslab zijn gearresteerd. Volgens de politie kon het lab honderden kilo's harddrugs produceren, zoals MDMA en amfetamine. De Tsjechische tennister Markéta Vondrousová heeft Wimbledon gewonnen. Ze won van Ons Jabeur uit Tunesië. De 24-jarige Vondrousová is de eerste ongeplaatste speelster die Wimbledon wint. Het is voor haar de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi wint. Carlos Rodriguez heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. De etappe was ruim 150 kilometer en bestond uit flink veel klimwerk. De renners moesten ruim 4000 hoogtemeters maken. Jonas Vingegaard blijft in het geel rijden. Het NOS-journaal. In het Waalse dorp Perron-Leanton is afgelopen nacht een dode gevallen bij een ruzie tussen motorbendes. De politie gaat uit van een afrekening tussen de rivaliserende Hells Angels en Bandidos, melden Belgische media. De confrontatie was op een klein festival voor jonge boeren. De motorrijders zouden bij hun aankomst een vrouw omver hebben gereden die later aan haar verwondingen bezweek. De brandweer probeerde de gevechten te stoppen die daarna ontstonden. Eén persoon raakte zwaar gewond toen hij met een hamer werd geslagen. De motorrijders sloegen daarna op de vlucht. Er is nog niemand aangehouden. Voor 15 Italiaanse steden geldt vandaag code rood vanwege de voorspelde hitte. Het gaat om onder meer Bari, Bologna, Florence en Rome. Op andere plekken is het ook warm. In Griekenland wordt gewaarschuwd voor temperaturen tussen de 40 en 43 graden. Ook in onder meer Spanje, Frankrijk en Polen wordt het heet. Toch zoeken veel Nederlanders wel die hitte alsnog op, hoorde verslaggever Mark Robin Visser bij de A12 van de Duitse grens. Vakantietijd, hè? Moet goed zijn. Waar gaan jullie heen? Naar Turkije. Lekker hoge temperatuur daar. Bijna 50 graden in Izmir. Is dat lekker? Ja, ik vind het wel heerlijk. Ik vind het niet erg, hoor. Daar geboren, dus die temperatuur ben ik gewend. Nou, er zijn landen die al code rood hebben afgegeven, hè? Dus oh, dat het... geen probleem. Code rood, plus rood, mag maar niet uit. Mag ook 60 graden zijn, ik vind het lekker. Ja, jij mag ook meekomen.

Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. WNL. Welkom bij de zomereditie van WNO in de kantine. We zijn er tot 7 uur live. WNL in de kantine zomereditie met Fidan Ekis. Live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. Ja, we hebben het over de stand van ons land in politiek boeiende tijden. Met aan stamtafel journalisten Fatima Baya en Gülşah Ercetin. Als kinderen van gastarbeiders die vanuit Marokko en Turkije naar ons land kwamen, groeiden zij op in Nederland, maar met de tradities van hun ouders. In de NPO Radio 1 podcast Twee Werelden onderzoeken Fatima en Gülşah maatschappelijke onderwerpen waarbij deze werelden botsen. U bent welkom hier in Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. Het is ontzettend warm hier, maar wees welkom. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO 1 Radio 1 app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Het is warm, hè, dames? Heel warm. Heel warm. Ja, het ligt niet aan mij. Het was de week van leegloop in Den Haag. Nooit eerder gooide er in één week zoveel prominenten de handdoek in de ring. En de lijst wordt elke dag langer. Na Rutte volgden Wopke Hoekstra, Pieter Heerma, Sigrid Kaag, Lianne de Haan, Hanke Bruinslot, Marnix van Rij en Carola Schuiten. Ja. Dat is een lange lijst, hè? Hele lange lijst, ja. Ja. Wie moet het land nog besturen straks? Ja. Dat allemaal in nieuwe spannende mensen. Tijden, inderdaad. Ja, nieuwe gezichten, denk ik ook, in Den Haag. Van wie hadden jullie het echt helemaal niet verwacht? Carola Schouten had ik niet helemaal zien aankomen, moet ik zeggen. Nee. Alsof ik Rutte wel zou aankomen. Dat is trouwens helemaal niet waar. Niemand had dat zien aankomen. Ja, en Schouten denk ik ook inderdaad. Carola Schouten had ik ook niet verwacht. Nee. Het is wel een aderlating. Ik vind haar wel heel goed. Ja, ja. Ja, ik ook. Ik had het ook niet bij haar verwacht, omdat ze ook niet echt zo'n... Ze is niet iemand die heel veel in de media komt, vind ik. Je weet niet echt wat er in haar omgaat. Ze zit ook niet heel veel bij talkshows, volgens mij. Nou, af en toe wel. Maar af en toe, maar niet heel veel. Ja, dat heeft wel iets prettigs, vind ik, eerlijk gezegd. Ja, en van Sigrid Kaag kwam voor mij niet als een verrassing. Nee, ze had natuurlijk in de college tour al wel een beetje aangegeven dat ze zo haar twijfels had. Zijn jullie politieke dieren eigenlijk? Als NOS-journalisten zou je automatisch denken van wel, maar misschien helemaal niet. Ja, ik wel. Afgelopen vrijdag toen het kabinet viel, toen heb ik echt de hele dag alles gevolgd en gekeken. Zaterdag lees je dan de kranten en de meningen. Wat vindt iedereen? Ja, zeker. En voor de luisteraars, dat was Fatima Baya. Even duidelijk maken wie is. Wie is. Gülşah nu, jij? Ja, hou je het bij? Het zijn spannende tijden. Ik volg het, alleen ik was toevallig die avond aan het werk op de redactie. Dus ik was vooral aan het monteren ook en de reacties voor de uitzending. Dus je volgt het daardoor automatisch al. Maar wat er nu gebeurt natuurlijk, het is natuurlijk heel spannend. In november verkiezingen. Ja. Ik denk ook nieuwe gezichten. Daar ben ik ook benieuwd naar. Maar ook hoe dat allemaal gegaan is. Want jij begon er net al over Rutte. Dat had volgens mij niemand verwacht. Nee. Ik denk dat ook journalisten over Mark Rutte, die heeft al wat meer verteld over het moment of de ingeving die hij had. Het moment waarop hij besloot dat hij toch niet verder wilde. Hij noemt dat een epifaan moment. Ik citeer. Ja, ineens schoot de overtuiging in mijn hoofd. Ik ben ook maar een raar mannetje. En hij adviseert zelfs zijn gekozen aanpak. Laat het nu toe. Sta open voor een ingeving. Ik had nooit gedacht dat we onze oud of demissionair nu premier zo zouden horen. Ja. Dat klinkt best wel, wat is het woord daarvoor? Spiritueel. Ja. Je kunt het positief opvatten, maar je kunt het ook negatief opvatten. Ik weet niet zo goed wat je hiervan moet denken. Negatief, hoe dan? Nou ja, van dat het een ingeving was of een plotselinge gedachte of zo. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een plotselinge gedachte of zo. Het is niet een woord wat ik snel zou gebruiken, eerlijk gezegd. Waar je langer naartoe werkt. Ja, of dat je er echt dagenlang over hebt, nachtenlang over hebt wakker gelegen of zo. Ja, en dat je dat toen een soort eureka-gevoel of zo. Maar als je kijkt naar het moment waarop dit alles gebeurt. Ik las een interview met Hugo de Jonge in het Algemeen Dagblad. die dan zegt, het was zo onnodig, het is zo zonde. Nadat er decennia geen migratiebeleid is gevoerd, leek er eindelijk een doorbraak. Er zijn natuurlijk ook wel zorgen omdat de politiek nu stil komt te liggen. Maar ook omdat het probleem op het gebied van asiel, Guusha, komende tijd het gaat niet opgelost worden. Terwijl we hebben een groot probleem. Ja, nou ja, wij hebben dus een aflevering daarover gemaakt. Hè? Ja. In onze podcast Twee Werelden. Daar gaat het over arbeidsmigratie. Ja. Wij zelf, Fatia en ik, hadden het erover dat als wij dan kijken naar de discussie van nu bijvoorbeeld over arbeidsmigranten, hoe ze leven, waar ze werken, als het gaat om integreren, moeten wij heel erg aan onze ouders denken en hoe dat bij onze ouders is gegaan. En wij vragen ons echt oprecht af, gaan ze niet dezelfde fouten maken die ze toen hebben gemaakt bij onze ouders? En je zag later, dus 10 jaar later, 20 jaar later, 30 jaar later, die hele integratiediscussie. Ik denk dat we dat ook gaan krijgen met de arbeidsmigranten van nu. Ja. Over jullie item in jullie podcast, die aflevering over arbeidsmigratie, gaan we het straks wat langer hebben. Prachtig, de podcast hebben jullie gemaakt. Dankjewel. Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat er in die tijd geen visie was. En die is er eigenlijk nu nog steeds niet. Gaan we straks over verder praten. Eerst nog even over Dilan Yeşilgöz. Want het was dus ook de week van Dilan Yeşilgöz. Zij stak zelf haar vinger op om de VVD te gaan leiden en kreeg vervolgens unaniem de zegen van het bestuur om dat te doen. Als het er lukt, hebben we straks een eerste vrouwelijke premier. Niet eens alleen een vrouwelijke premier, maar ook iemand met een niet-westerse achtergrond, namelijk Turks-Koerdisch. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Zit hier met Fatima Bayah, jij bent van Marokkaanse afkomst en Guusha zit in van Turkse afkomst. Denken jullie dan, wow, dat is een rolmodel voor jonge meisjes volgens mij sowieso, als vrouwelijke premier. Eigenlijk zou het gewoon normaal moeten zijn. We hebben het natuurlijk in Engeland gezien met Sunak. Dit had gewoon eerder gemoeten in Nederland, kleur, vind ik. Ja, ongeacht van welke partij je bent. Of vrouw. Ja, sowieso een vrouw inderdaad. Ja. Maar met een niet-westerse achtergrond zeker, ja. Ja? Ja. Ik, als jij mij zou vragen of in Nederland mensen daar klaar voor zijn. Ik zelf zie dat een beetje somber in. Ook als je kijkt naar de reacties. Hè, achtergrond wordt erbij gehaald. Die discussie wordt nu gevoerd van haar Turks-Koerdische achtergrond wordt erbij gehaald. Ik vind dat sowieso als je kijkt naar politici en vrouwen in de politiek. Ja. Als je kijkt op Twitter alleen al, hè? Wat er al die comments, als je dat zit te lezen, dan denk ik. De reacties op Dilan Yeşilgöz bedoel je, maar ook bijvoorbeeld op Sigrid Kaag. Sigrid Kaag, een reden voor haar om te vertrekken. Ga maar door. Bijna alle vrouwen die openbaar wat zeggen of vinden. Kajsa Longren, ik kan wel even doorgaan. Ja. Want dit is nu ook de vraag die hardop wordt gesteld. En weet Dilan Yeşilgöz wel waar ze ja op zegt? Omdat we weten dat D66-leider Sigrid Kaag na talloze haatberichten en doodsbedreigingen haar functie in Den Haag gaat neerleggen. Haar aftreden laat dus pijnlijk zien waar vrouwelijke politici mee te maken krijgen. Uiteindelijk doet elke vader of moeder of echtgenote alles voor degene die je dierbaar zijn. En ik wilde dit van hen niet nogmaals vragen, want het woog heel zwaar voor hen. Ik hoop wel dat het mensen en vooral vrouwen en meisjes niet weerhoudt om ook de politiek in te gaan, de nek uit te steken. Want wat we ook laten zien, dat je resultaten kunt boeken, maar het is een teamwedstrijd. En je moet het met elkaar doen. Begrijp jij haar keuze, Guusha? Ja, ik bedoel, ik heb een onderzoek toevallig over haar gelezen. Dat zij volgens mij in een paar maanden tijd 13.000 haattweets en per 15 minuten of zo een haattweet te lezen krijgt. Mm-hmm. Lijkt me verschrikkelijk. En ook vooral dat het niet meer over de inhoud gaat. Het gaat niet meer over haar werk. Het gaat over haar of over haar relatie of haar kinderen, bedreigingen. Ik bedoel, ze kan volgens mij niet op straat lopen zonder beveiliging, toch? En dat geldt voor meerdere politie. Ja. Dat lijkt me geen leven. Nee. En het is niet alleen bij haar natuurlijk. Ook bij Lianne Den Haan is het ook gebeurd. Zelfstandig Kamerlid. En zij heeft ook gezegd van, ik heb er ook last van die vrouwenhaat. Corine Ellemeet van GroenLinks heeft het ook gezegd van, zij komt uit een adellijke familie. Van, wanneer houdt het nou eens een keer op dat mensen het over mijn afkomst hebben? Dus dat ze uit een adellijke familie komt. En ook over mijn uiterlijk. Wanneer gaat het nou over inhoud? Over waar ik voor sta als Kamerlid? Maar dat is wel een droevige conclusie die je dan kan trekken. Is dat, ja, denk ik wel, steeds minder vrouwen straks... Of steeds meer vrouwen zullen twijfelen om de politiek in te gaan. Ja, maar volgens mij gebeurt dat al. Ja. Toch? Dat denk ik. Ja, dat als je, ja, als je zonde. Dat is wel wat je hoort in elk geval. Zonde. Ja. Ja. Ja, tegelijkertijd heb ik zelf... Ik bedoel, ik heb geen ambities om de politiek in te gaan, hoor. Nee? Maar ik denk, nee, maar ik denk wel, als ik dit soort dingen hoor... En ook wel de strijdbaarheid bij Dilan Yeşilgöz zie... Ik denk dapper, denk ik, in eerste instantie. En ook, het maakt mij wel, het zou mij strijdbaar maken. Hè, om te denken van, oké, juist nu moeten we laten zien dat er dingen moeten veranderen. Maar ja, de prijs die je voor moet betalen is dus hoog. Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat zij hier rekening mee houdt. Hè. Volgens mij heeft ze dat ook eerder in interviews gezegd. Van, ik ga gewoon door. Wat gewoon natuurlijk heel moedig is, ook als vrouw zijn in de politiek, dat je gewoon doorgaat. Maar dat het genormaliseerd wordt, dat het gewoon normaal is. Dat wij hebben het er nu over. Maar dat het normaal is, hè, dat je wordt uitgescholden omdat je vrouw bent. Of je vanwege je achtergrond... Ja, maar dit was natuurlijk ook bij Khadija Ariep zo, hè, toen zij kamervoorzitter werd. Hè, dat het heel erg ging over haar afkomst, haar dubbele nationaliteit. Nou, zij heeft een Marokkaanse achtergrond. Maar ja, die kun je natuurlijk niet inleveren in Marokko. Dat je hier heb je paspoort terug. Dat kan gewoon niet. Ja. Ja. Het is gewoon een zorgwekkende ontwikkeling, gewoon wat we zien nu. Sowieso, hè, hoor je ook van het klimaat is gewoon nu giftig, hoor je dan. Dus het is al moeilijk, denk ik, voor politici. Mm-hmm. Maar ik denk dat als je vrouw bent, en in het geval van Dilan... als je vrouw bent met een niet-Westse achtergrond... Maar ook voor journalisten, denk ik. Want wij hebben ook heel veel, nou niet heel veel... maar we hebben wel wat negatieve reacties gekregen via Twitter... onder andere podcast of over je werk? Over de niet over ons werk, maar over de aflevering Islamitisch Begraven. Oh ja, ja, op Twitter. Gaan we straks ook even over verder praten. Nou, dat gaat dus over dat meer moslims in Nederland begraven willen worden. Ja. En er zijn te weinig islamitische begraafplaatsen, even kort gezegd. Ja. Wat waren de reacties dan? Nou, de reacties waren echt van, in de Sahara is genoeg plek om als moslim begraven te worden. Ja. Of laat ze oprotten naar hun eigen land. Terwijl het is maar hoe je ernaar kijkt. Hè? Dat iemand hier begraven wil worden, kan je ook zien juist als integratie. Hè? Ja. Hele leven lang in Nederland gewoond. Dat je Nederland ziet echt als je eigen land. Als je eigen land. Dus je kan er positief naar kijken. Maar ja, goed, Twitter is dan misschien niet het goede voorbeeld. Want ik vind dat op Twitter is er altijd natuurlijk wel iets te zeuren of wat dan ook. Alleen, je schrikt daar wel van gewoon de agressie en hoe boos mensen kunnen worden. Ja, over die boosheid en haat gesproken, wat mij opvalt... en wat meer mensen, onder andere Nausi Kamal Marbé opvalt... die heeft echt een geweldige column geschreven. Echt to the point in de Telegraaf. Wat opvalt bij Dilan Yeşilgöz is dat zij haat van zowel links als rechts krijgt. Want zij komt natuurlijk, of zij is ooit begonnen bij de SP, PvdA, GroenLinks. Laten we eerst heel even naar haar luisteren over haar linkspolitieke verleden. Daar werd ik steeds de hoek ingeduwd van je bent slachtoffer en daarom moeten we je redden. Maar ik ben geen slachtoffer. En dat is wat ik mijn hele leven al heb geleerd, wat mijn verhaal ook is. En wat ik bij de linkse partijen extra heb gevoeld. Geen slachtoffer van mensen maken, geen slachtoffer zijn. Altijd op zoek gaan naar kansen creëren binnen je eigen mogelijkheden. En de overheid moet je daarbij helpen en niet in de weg staan. Ja, wat Nauska Marbé hier even kort over schrijft is... voor extreemrechtse haters is de afkomst van Yeşilgöz niet te verteren. Turks-Koerdische in het torentje zou landverraad zijn. Een schandelijke streek van de VVD tegen de eigen bevolking. En wat niet verdacht wordt geacht is de discriminerende haat van zichzelf... links en daarom deugdelijk wanende politici en journalisten. Ik zag denigrerende taal gekoppeld aan Yeşilgöz afkomst en huidskleur geuit in kringen... zulke direct meteen veroordelen als het van rechts komt. De dubbele moraal veert. Ik heb hier dus ook ervaring mee dat links verwacht ergens in zekere zin... dat jij loyaal bent aan die groep waar jij uitkomt. In mijn geval Turkse gemeenschap. En dat jij eigenlijk in eerste instantie te strijden trekt tegen racisme. En niet zoals Dilan Yeşilgöz, die zich vrij hard uit als het gaat over... streng uit als het gaat over migratie. Ja, wat rechts denkt, dat hebben we net al besproken. Natuurlijk, ze krijgt heel veel racistische drek over zich heen. Maar wat vinden jullie hiervan en hoe... Hebben jullie hier ook ervaring mee? Dus... Ja, wat ik hier gewoon heel erg mis, hè, is... ik mis gewoon een soort... Het gaat niet meer echt over de inhoud. Ja. Dus de discussie over... in het geval van Dilan Yeşilgöz, zij wil nu de partij gaan leiden. hoe zit ze op haar dossiers bijvoorbeeld. Hè? Daar gaat het eigenlijk helemaal niet meer over. Het gaat, wat jij zegt, het wordt dan aan de ene kant... Identiteitspolitiek is het geworden eigenlijk. En ik mis gewoon een intellectueel debat... Weet je wel, als het, vooral als het gaat over Den Haag. Ik mis dat gewoon. Er worden heel vaak elkaars verschillen benadrukt. In plaats van overeenkomsten. Er wordt niet meer gesproken over bepaalde onderwerpen. En dat mis ik. En ik denk in zo'n geval... We hebben het niet meer over de inhoud. Maar we hebben het over met wie je getrouwd bent. Of waar je vandaan komt. Of wat je zoveel jaar geleden hebt geroepen. Ja, ik doe het maar. Hoe je eruit. Maar hoe verklaren jullie die haat vanuit links? Ik bedoel, ik snap het. Ik heb het meegemaakt. Maar ik merk dat mensen in mijn omgeving, ook mensen buiten de media... die kunnen dat niet begrijpen. Die snappen dat niet. Maar wat bedoel je met haat vanuit links? Nou ja, online haat bijvoorbeeld. Mensen die... Kijk, ik kom uit een links milieu. Ja. Ik ben opgegroeid in een Turkse gemeenschap. Mijn ouders hebben jarenlang PvdA gestemd. Je zou denken dat ik als een Nederlandse van Turkse afkomst... die zich uitspreekt in debatten... Je zou denken dat ik misschien hooguit kritiek krijg op mijn opinies. En kritiek of drek krijg vanuit de rechtse hoek. Ja. Maar ik krijg hem dus ook uit linkse hoek. Omdat mensen denken van ja, maar jij pleegt verraad... door bijvoorbeeld je kritische uitspreken over minderheden en moslims. Ja. Ja. Want dat mag per definitie niet. Ja. Ik kan dit dus niet uitleggen aan mensen die buiten het debat staan. Die zeggen, hé, hoezo? Maar je bent toch zelf links? Waarom krijg je dan kritiek van die maar mensen? Jij bedoelt ook Turkse nationalisten en zo. Die bedoel jij ook, neem ik aan, hè? Nou, ook links, dus gewoon uit autochtoon Nederlandse hoek. Dat jij dan kritiek uit? Ja. Ja, dat zijn toch mensen die zich... ergens zien als hoeders en beschermers van de minderheden, de etnische minderheden in Nederland. Wat heel raar is inderdaad, want dat is gewoon een soort betuttelracisme. Zij vinden dan dat die minderheden in bescherming genomen moeten worden tegen iemand als ik. Met een Turkse achtergrond, maar soms wat meer... geen mening die links genoeg is. Ja, maar het hoort dus niet over iemands achtergrond te gaan. Of het nou links of rechts is, volgens mij... Ga je kijken van wat zijn de kwaliteiten in dit geval? Is het een politica of iemand in de politiek? Waar gaat het dan over? Dan kijk je dus naar de inhoud en niet naar waar iemand vandaan komt. Maar daar gaat het dus nu wel over. En dan bedoel ik, je simplificeert alles. We hebben het nu over Twitter. Ja. Volgens mij zit er ook maar een klein deel van Nederland op Twitter. Alleen als je kijkt wat daar allemaal wordt geschreven, dat is gewoon, ja... Hè, dat bedoel ik. Dat bedoel ik met intellectueel debat. Dat is daar gewoon niet zo. Er wordt met de vinger naar elkaar gewezen. Het is modder gooien. Ik mis gewoon wat ik zei. Een intellectueel debat. Ik vind dat jullie podcast daar mooi aan bijdraagt. We gaan daar straks wat langer over praten. Het gaat onder andere, het is jullie migratiegeschiedenis. Hè? Het gaat over jullie ouders die in hun jonge jaren naar Nederland zijn gekomen als gastarbeiders. Daardoor groeiden jullie op in twee werelden. Aan de ene kant met tradities van jullie familie. Aan de andere kant de Nederlandse normen en waarden. We hadden het al over identiteit. Fatima, in hoeverre bepaalt dat jouw identiteit... De geschiedenis van jouw ouders. Ik merk dat ik er de laatste paar jaren en eigenlijk vooral door de podcast heel erg mee bezig ben. Misschien moeten we even vertellen hoe wij op het idee zijn gekomen om die aflevering over arbeidsmigratie te maken. Het had ermee te maken dat vorig jaar de Europese Commissie zei van... we moeten arbeidsmigranten uit Noord-Afrikaanse landen halen. Uit Marokko en Tunesië. En ik had zoiets, hè? Maar... Het lijkt alsof we teruggaan in de tijd. Terug naar 55 jaar geleden. Toen de Marokkaanse gastarbeiders hier kwamen en mijn vader. En toen dacht ik, ja, maar nu hebben we ze dus blijkbaar nodig. Want er zijn personeelstekorten. Maar hoe gaan we hier verder mee? Hoe zorg je dan van, we halen ze hier naartoe. Maar hoe zorg je dat ze niet in dezelfde omstandigheden gaan wonen en leven als mijn vader? En misschien ook mijn moeder. En ook, je groeit op in twee werelden. Misschien herken jij dat wel. In mijn geval dan de Turkse cultuur, maar ook de Hollandse tradities. En daar probeer je wat van te maken. Maar je ziet ook nu, vind ik, in de samenleving... dat er is al 60 jaar migratie in Nederland. Maar nog steeds worstelen heel veel instanties en ook de mensen zelf met hoe ze met bepaalde dingen om moeten gaan. En dat proberen wij ook een beetje in die podcast te laten horen. dat het eigenlijk ook heel gek is dat er nog niet echt beleid op is gemaakt of dat er niet echt rekening mee is gehouden. En dat je denkt, hè, hoe kan dat dan eigenlijk? Waarom zij zijn eigenlijk altijd in binnen of tussen twee werelden blijven leven. Ja. Ja. En mijn moeder zegt altijd, we hebben een uitgesteld leven geleid. Die zijn ook als gastarbeider naar Nederland gekomen eind jaren 60. Toen dacht ik, het klopt eigenlijk wel. Altijd toch een beetje de gedachte gehad, we gaan terug. Ja. En daardoor misschien niet helemaal geaard. Maar zou dat niet ook de reden zijn waarom er dus ook nooit goed destijds beleid is gevoerd op de migranten? Omdat ze dachten, ze gaan toch weg. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik kreeg het ook te horen tot mijn 12e ongeveer van, ja, wij gaan ooit terug naar Marokko. Maar op de een of andere manier kwam er een twist. Ik weet niet wat er gebeurde in de samenleving. En misschien had jij dat ook bij jouw ouders. Ze bleven hier. Ja, en wij waren gingen schuldig in de studeren. Nee, ze waren geen gasten meer. Het werden volwaardige burgers. En toen zag de Nederlandse overheid in van, oké, maar zij moeten toch integreren. En we moeten elkaar toch begrijpen als we Nederlands met elkaar praten. Ja. Ze bleven hier en hier zitten we dan. We gaan straks verder praten. We zijn tot 7:00 bij u met de zomereditie van WNO in de kantine vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. Straks praat ik verder met journalisten Fatima Baya en Gusha Ercitten over hoe het is om op te groeien in twee totaal verschillende werelden. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Ewout de Jong. NPO Radio 1. Vanuit Rusland is vanochtend een groot konvooi met huurlingen van het Wagner-leger de grens met Belarus overgestoken. Het zou gaan om een kolonne met zo'n 60 voertuigen. Het ministerie van Defensie in Belarus zegt dat de Russische huurlingen militairen komen trainen. De Zuid-Koreaanse president heeft voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne een bezoek gebracht aan Oekraïne. Hij ontmoette president Zelensky en sprak daar over hulp aan Oekraïne. Er komt meer geld uit Zuid-Korea. Het land is alleen niet bereid om wapens te leveren. In Vessem in Brabant is gisteravond een groot drugslaboratorium ontdekt. Twee mensen die er aan het werk waren zijn opgepakt. Volgens de politie produceerde het lab honderden kilo's harddrugs als MDMA en amfetamine. Specialisten zijn ook vandaag nog bezig geweest met de ontmanteling. En bij een afrekening tussen twee motorbendes in een dorp in Wallonië is vannacht een dode gevallen. Een vrouw die omver werd gereden. Een man die bij gevechten met een hamer werd geslagen raakte zwaar gewond. De motorrijder sloeg op de vlucht. Er is nog niemand aangehouden. En dat waren de hoofdpunten. WNL in de kantine zomereditie met Fidan Ekis. Live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. Ja, welkom terug bij deze speciale zomeruitzending van WNL. We hebben het over de stand van ons land in politiek boeiende tijden met aan de stamtafel journalisten Fatima Baya en Gusha Ercitten. Als kinderen van gastarbeiders die vanuit Marokko en Turkije naar ons land kwamen, groeiden zij op in Nederland, maar met de tradities van hun ouders. In de NPO Radio 1 podcast Twee Werelden onderzoeken Fatima en Gusha maatschappelijke onderwerpen waarbij deze werelden botsen. Wilt u, luisteraars, reageren of heeft u een vraag aan Gusha of Fatima? Laat het vooral weten. Dat kan via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Ja, Fatima, waarom wilden jullie deze podcast maken? Omdat in mijn werk, mijn vader was heel lang ziek en ik merkte als het gaat om zorg dat ik tegen bepaalde dingen aanliep. En ik was al in mijn werk best wel bezig met allerlei verhalen, bijvoorbeeld als het gaat om dementie. Bij migrantenouderen komt heel veel voor, maar die testen in ziekenhuizen zijn daar niet echt op aangepast. En daar bedoel ik eigenlijk mee van als je een migrantouderen gaat testen, dan krijgen ze bijvoorbeeld bepaalde plaatjes en dan moeten ze uitleggen wat een egel is bijvoorbeeld. Maar dat weten heel veel ouderen niet. En wij praten daar best wel veel over in ons werk. En jij was er natuurlijk ook mee bezig. Ja, ik had dat verhaal gemaakt dat Turkije, misschien weet je dat nog, Turkije patiënten ophaalde vanuit Nederland die hier uitbehandeld waren. Daar was toen ook heel veel. Voor NOS. Ja, en daar was toen ook natuurlijk heel veel ophef over. En die culturele verschillen in de zorg zorgden gewoon toen soms voor emotionele reacties op een IC. Soms werd er zelfs beveiliging bijgehaald. Mm-hmm. Dus wij dachten, ja, er zit zoveel meer in dit verhaal dan een verhaal van 2 minuten in het journaal. Je wil graag onderzoeken waardoor dit gebeurt. En toen zijn wij een beetje erin gaan duiken. En ja, er zijn zoveel verhalen te vertellen. We hebben een deel daarvan proberen te laten horen. Mm-hmm. Maar ook hoe open artsen waren, hè? Dat zij hiermee worstelen. Daar hebben we een voorbeeld van. We laten heel even een stukje horen van een arts en dan praten we even verder. Het zijn allemaal dingen die in je hoofd spelen op zo'n moment. Dus je probeert naar eer en geweten uit te leggen hoe de zaken ervoor staan. En ja, je hebt ook het gevoel, mensen melden zich toch hier in het ziekenhuis en ook bij jou als specialist, omdat ze, vanwege de expertise die hier is. Dus op een gegeven moment is dan ons expertoordeel, dit is zoals het helaas is. En we zouden heel graag willen dat het anders is, maar het ziet er niet goed uit. En als je daar dan een heel groot conflict over krijgt, dan kan dat dan krijg je zelf ook heel veel gevoelens bij. En een van die gevoelens is dat het als een soort van motie van wantrouwen kan aanvoelen. Ja, Gusha, we luisteren naar. Naar Wilco van Wildenberg. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis. En hij legt eigenlijk, vind ik, heel goed uit waar hij zelf dan mee worstelt. Maar dat hij ook uitlegt van ja, je moet er wat mee. Want we zien gewoon dit ook steeds vaker gebeuren. En dan heeft hij het over de religieuze en culturele dilemma's binnen de zorg. Ja, Nederland verandert natuurlijk. Mm-hmm. De demografie verandert. Er komen steeds meer patiënten met een niet-Westse achtergrond. En natuurlijk niet alle patiënten reageren op dezelfde manier. Absoluut niet. Maar er zijn wel gewoon verschillen. Dus dat ze bijvoorbeeld het niet zo fijn vinden als ze direct een diagnose te horen krijgen. Sommige patiënten willen niet eens horen wat ze hebben. Dat vond ik dan zelf ook heel opmerkelijk. Herkenbaar wel, toch? Ik ken dat heel erg van de Turkse gemeenschap. Dan overlijdt iemand en dan vroegen wij aan onze ouders, hè, wat is er gebeurd? Ja. Nou, geen idee. Niemand wist dat die man of vrouw ziek was. Of over ziektes werd niet gesproken, hè? Zoals kanker. Daar werd er gefluisterd. Dus deze verschillen, en deze arts legt heel goed uit. Dit is dan een mooi voorbeeld dat wij laten ook in de podcast horen. Maar dan moeten mensen natuurlijk gaan luisteren. Maar dat het ook anders kan. Alleen, het is ook een soort een beetje, het is ook een beetje een motie van wantrouwen. Want naar de artsen toe. Naar de artsen toe. Niet altijd, maar soms is dat gewoon ook zo. Dat kan je een voorbeeld geven? Nou ja, bijvoorbeeld. Je had het voorbeeld van Turia bijvoorbeeld. Misschien kan je daar. Ja, nou, bij haar gaat het juist heel erg goed. Zij had haar twijfels. Maar juist omdat er dus voor haar de tijd genomen wordt. En dat er echt de tijd genomen wordt om het uit te leggen. En op een andere manier gecommuniceerd wordt dan dat ze normaal zouden communiceren. Maar misschien moet je uitleggen voor de luisteraar uit haar vader. Haar vader lag dus op een IC. En ze kreeg ineens te horen. We kunnen. Hij was eigenlijk hersendood. Ja. Er is geen uitzicht meer op herstel. Dus moesten ze een beslissing nemen. Mm-hmm. Maar daar is dus echt de tijd voor genomen. In plaats van bijvoorbeeld, dat zeggen de artsen dan, dat ze dan niet zeggen, we stoppen met de behandeling. Maar dat ze dat op een andere manier communiceren. Zoals dat ze bijvoorbeeld zeggen, we hebben er alles aan gedaan wat we konden doen. Mm-hmm. We hebben bijna geen. We weten niet meer hoeveel alternatieven er nog zijn wat we kunnen doen. En dat ze zo op een indirect. Andere. Indirect. En de reden is in haar geval, of dat hoor je vaker, dat het beëindigen van iemands leven door de behandeling te stoppen bijvoorbeeld, dan haram zou zijn. En dus religieus niet goedgekeurd. Ja. Toch? Want dat was ook. In dit geval het probleem. Want hij bewoog bijvoorbeeld wel met zijn voeten. En ze had zoiets, maar hoe kan het dat hij hersendood is, maar wel zijn voeten beweegt? Hoe kan dat? Maar ook in het kijken van wat is kwaliteit van leven. In Nederland hebben wij daar afspraken over gemaakt. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Turkije, daar heb ik ook artsen gesproken voor dit onderwerp. En zij leggen dan uit, als iemand 85 is en aan het dementeren is, dan gaat diegene in Turkije bijvoorbeeld ook naar een IC. Daar wordt er gewoon ook langer doorbehandeld op een IC. Dus vanuit Turkse Nederlanders bijvoorbeeld, die denken dan, als er 1% kans is, wat als mijn vader. Net dat 1% is dat hij misschien wel wakker gaat worden. Dus hebben zij het gevoel dat ze er niet alles aan gedaan hebben. En kiezen ze soms er dus voor om hun vader of hun moeder over te laten plaatsen naar Turkije. Maar dan gaat het ook over, begreep ik uit de voorbeelden die je hoort in de podcast, dat er soms ook agressie is vanuit de familie en onbegrip. Omdat ze. Ik bedoel, je bent altijd natuurlijk heel emotioneel en je voelt je heel machteloos wanneer een dierbare in het ziekenhuis ligt en wanneer het niet goed gaat. Maar is dat per se een cultureel verschil? Vraag ik me af. Ik heb er zelf echt over nagedacht, want ik ken deze voorbeelden ook. Ja. Is het iets cultureels? Je hoort iemand in de podcast wel zeggen, wel of niet doorbehandelen. waar het, zeg maar, waar het botst, is precies op dat punt. Ja. Dat zij willen dat je doorgaat met behandelen. Terwijl de artsen zeggen, het is nu schadelijk zelfs als we doorgaan met behandelen. Mm-hmm. En ik denk dus dat daar een verschil is van wat is kwaliteit van leven. En in Nederland hebben we zoveel jaar geleden daar afspraken over gemaakt. Maar Nederland is ook aan het veranderen. We zien nu onder de ouderen ook veel ouderen met een niet-westerse achtergrond. Ja. Dus zien we juist die verschillen nu botsen, denk ik. En ik denk dat we dat de komende jaren ook gaan zien. Het gaat alleen maar toenemen. Het gaat ook alleen maar toenemen. En Den Haag kijkt ernaar, hè? Den Haag is ermee bezig met cultuursensitief werken. Maar we hebben dit ook van. We hebben meerdere islamitische geestelijke verzorgers gesproken. En die zeggen dit ook. Er zijn ook vaak discussies als het gaat om morfine. Dus in je laatste levensfase. Of een patiënt dan morfine zou moeten krijgen. De arts wil dat wel geven. Maar familieleden willen dat niet altijd, omdat ze bang zijn dat de patiënt dus niet de shahada kan uitspreken, de geloofsbelijdenis, want die moet helder zijn. Ja. En of het nou echt een cultureel iets is, weet ik niet. Durf dat zijn niet gewoon te zeggen. In de zorg zou je misschien kunnen zeggen. Ik had een mooi voorbeeld dat een jongen zei. Zijn vader was uitbehandeld. Hè? Die kon niks meer. Die werd dan wakker, maar die werd dan kunstmatig in coma gehouden. Maar die zei tegen mij, als ik mijn vader elke dag naar de badkamer moet dragen, dan doe ik dat. En hij zegt, wie bepaalt dat voor mij? Maar ja, de artsen hier kijken natuurlijk heel anders van wat voor leven heb je dan nog? Kwaliteit van leven. Dus die discussie. Ja, ik denk niet dat ze daar heel snel een oplossing op gaan bedenken. Maar dat leeft wel degelijk. Maar dit is dezelfde discussie als gaan jouw ouders naar een verpleeghuis? Of dat is natuurlijk, weet ik, en ook wel binnen de Turkse cultuur. Zolang je kinderen hebt, zorgen jouw kinderen voor je. En je zorgt voor je eigen vader en je moeder. Maar je ziet dat begint ook wel te veranderen hoor, de laatste paar jaar. Je ziet ook steeds meer verpleeghuizen die afdelingen hebben waar niet-westerse migranten ouderen zitten. Daar hebben wij ook het is minder taboe geworden. Ja, wij hebben daar ook een reportage over gemaakt. In het journaal, laatst nog. In het 8-uur-journaal. Dat is een aparte verpleegafdeling waar je dementerende ouderen hebt met een niet-westerse achtergrond. En daar heb je dus verplegers die een beetje Turks hebben geleerd om zo met die ouderen te kunnen communiceren. Want als die ouderen aan het dementeren zijn, dan gaan ze natuurlijk terug naar een kindertijd. Dus dan spreken ze ook geen Nederlands meer, maar alleen maar Turks. Dus om met ze te communiceren, hebben ze dus Turks geleerd. Dat vond ik heel bijzonder. Ja, wij waren ook best wel verrast toen we daar aankwamen dat we de verpleger in het Turks hoorden zingen. Ja. Oh ja? Ja, het was echt zo mooi. Ja, een Nederlandse jongen die dan Turks heeft geleerd. Jullie hebben in de derde aflevering van jullie podcast gaat het over migratie, arbeidsmigratie. Daarvoor gaan jullie terug in de tijd. Werknemersorganisaties zoals MKB Nederland en VNO-NCW roepen al jaren dat de grenzen geopend moeten worden voor arbeidsmigranten. De nood is hoog. Er staan ruim 400.000 vacatures open. Maar wat hebben we geleerd van toen? Als je nu kijkt hoe wij Nederland onwaardig met mensen die van buiten Nederland hier komen werken omgaan. Dat kan gewoon niet. Qua huisvesting, qua werkomstandigheden. Daar moeten we ook nog eerst in investeren. En als je kijkt naar de druk op onze samenleving, de leefbaarheid in de wijken, waar gaan al deze mensen wonen, hebben we ook nog een hele grote opgave. Ja, wat moet er anders? Wat moet er beter, zou ik eigenlijk moeten zeggen? Nou, wij hebben daar niet zo 1, 2, 3 een plan of zo voor. Maar wat wij zelf heel opmerkelijk vonden, is bijvoorbeeld, wij krijgen dan van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat ze dan zeggen, bijvoorbeeld, we weten niet waar ze zitten. Maar ik vertel dat ook in een podcast. Wij hebben er niet zo lang over gedaan om Bulgaarse arbeidsmigranten te vinden die met een paar gezinnen in één huis wonen en iets van €2500 aan huur betalen. Mm-hmm. Een situatie waarvan je denkt dat ze überhaupt zo kunnen leven. Ze werken dan overdag, ze verrichten zwaar werk, 's avonds hebben ze dan weer zwart werk. Ik vraag me dan ook echt af, wanneer moeten deze mensen de taal leren? Intussen gaan de kinderen naar school, worden hartstikke Nederlands. En daardoor moest ik ook dus een beetje aan mijn moeder denken, die ook eigenlijk alleen maar aan het werk was in een fabriek en zwaar werk zat te verrichten. En ik ging naar school. Ja, moeder was 18, hè, toen ze naar Nederland ging. Ja, 18. Heel jong eigenlijk. En hoe ouder ik word, hoe meer ik erbij, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dat je dan denkt, jeetje, wat heeft ze wel allemaal niet opgeofferd voor ons, weet je, zodat wij. Ze zegt ook altijd, Nederland heeft je leven gered. Weet je, als ik daar was gebleven, had jij nooit zo'n leven kunnen leiden. Maar ik heb daar zoveel respect voor mijn moeder, dat ze op 18-jarige leeftijd naar Nederland komt, land niet kent, de taal niet spreekt en, ja, en de familie ondertussen gaat helpen. Ja, ja, jouw vader was nog jonger. Hij was, ik dacht altijd dat hij 15 of 16 was. Maar ik kwam erachter tijdens het maken van die podcast dat hij dus gewoon 14 was. En dat hij was weggelopen samen met zijn broer. Omdat hij gewoon naar Europa wilde. Echt heel... Ja, 14. Ja. Kan je voorstellen? 14 jaar. Ja. Wat je hoort in jullie podcast is ook dat migranten, arbeidsmigranten destijds, met applaus werden onthaald. Ja. Mijn moeder zegt ook altijd, en mijn vader zei dat ook, Nederland is veranderd. En destijds waren ze heel blij met onze komst. En nu hebben ze de grenzen liever dicht. Ja. Hij heeft Paul Scheffer daar een heel goed boek over geschreven, Het Land van Aankomst, waar het onder andere gaat over... Was dat wel tolerantie destijds of was het onverschilligheid? Omdat ze dus, gingen ze vanuit, weer terug zouden gaan naar eigen land. Wat denken jullie? Ja, dat is interessant. Alleen ik denk wel dat het klimaat nu anders is dan hoe het voor mijn moeder was. Als ik de verhalen van mijn moeder hoor, was er oprecht ook heel veel interesse. Van in eten, muziek, cultuur. Dus ja, ik vraag me af. Tuurlijk zal het nu ook wel zijn, maar... Als we nu het debat volgen en ook kijk maar naar het kabinet. Hè? Ja. Ik bedoel, waar de hele discussie over gaat. Over vluchtelingen, arbeidsmigranten. Nou, dus ja, ik denk dat dat nu wel heel anders is. Wat denk jij? Ik denk het ook, maar ik denk dat zij, tenminste mijn vader, die woonde vroeger in een pension in het Gooi met 20 man of zo. Ik bedoel, dat was ook niet goed, hoor. De omstandigheden waarin ze toen leefden en woonden, dat was ook niet oké. En dat is echt best wel vergelijkbaar met hoe de Bulgaren en de Poolse arbeidsmigranten nu leven. Ja, nee, maar we hebben het over hoe ze, zeg maar, ontvangen werden. Ik denk dat nu wel anders is. Ja, dat denk ik wel. Ja. Misschien dat als je kennismigrant bent en je komt in de ICT werken, dat je misschien anders wordt ontvangen. Zeker, maar... Ja. Maar jullie denken wel dat, of jullie denken dat als je nu bijvoorbeeld uit Bulgarije of uit Polen hier komt werken, want het gaat dan specifiek over de arbeidsmigranten, dat het belangrijkste wat je moet doen om hier überhaupt te aarden en Nederland tot je eigen land te maken, is het leren van de taal. Ook, maar dan moeten ook de mogelijkheden zijn. En ik denk ook regels maar zijn. Maar ik denk wel dat, in jullie podcast gaat het inderdaad over de fouten die worden herhaald. Als het gaat over eind jaren 60 met onze ouders, gastarbeiders, Turks, Marokkaans. Nu zijn er toch echt wel, dacht ik, meer mogelijkheden. Zeker, dat wordt ook verteld in die aflevering. Hè? Dus daar vertelt ook iemand van, ze noemt er zelf dan importbruid. Maar zij zei, ik heb 7 jaar moeten zoeken naar taallessen in die tijd. Hè, nu zijn er genoeg taallessen. Dus, precies. Dus nu wordt het inderdaad aangeboden. Alleen je kan je dan dus afvragen, ze werken alleen maar. Je moet wel de tijd hebben om die taal... Wanneer ga je dat dan doen? Ja. Dus dat bedoelde ik met, er is geen begeleiding. Er zijn niet echt regels. Hè. Bulgarije hoort ook gewoon bij de EU. Dus ze kunnen gewoon ook op en neer reizen. Daar hoor je trouwens ook heel veel verhalen over. Dat kinderen ineens worden meegenomen 2 maanden lang en dan weer terugkomen. Dus er zijn zoveel obstakels, zou je kunnen zeggen. Dus hoe ga je dat dan doen? En ik vind, tenminste, daar hadden we het ook in de podcast over. Niemand neemt echt de verantwoordelijkheid. En je zou ook kunnen zeggen, er is niet echt een duidelijk plan. Waar gaan ze dan wonen? De Bulgaren die wij hadden gesproken, konden zich niet eens inschrijven bij een gemeente. Omdat ze vaak niet eens weten hoe dat moet. Mm-hmm. Dus die begeleiding is er niet. En natuurlijk wordt er van alles geprobeerd en van alles eraan gedaan. Maar ik denk dat er nog een hele lange weg te gaan is. Als wat wij hebben aangetroffen en gezien. Dit gaat over arbeidsmigranten, hè? Maar als het gaat over asielzoekers... want dit leg ik even bij jou neer, Gusha... omdat jij voor de NOS ook regelmatig naar Turkije gaat... Ja. Om vanuit daar verslag te doen. In Turkije struikel je zo wat over de Syrische vluchtelingen. Ja. Spreek daar de gemiddelde Turkse burger op straat. Ze zeggen allemaal, wanneer gaan ze weg? Ja. We willen ze niet meer, sluit die grenzen... Ja. Het verbaast mij daar altijd. Want er zijn inmiddels ook heel veel mensen best wel fan van Wilders, zag ik onlangs. Ja, dat zag ik, Dat is echt... De seculiere Turken. Heel ironisch. Vooral. Ja, seculiere Turken. Turkije, omdat hij zich zo fel heeft uitgesproken tegen mensen die hier in Nederland... Turkse Nederlanders, die hebben gestemd op Erdogan. Maar in Turkije is die discussie over asielzoekers zo anders dan hier in Nederland. Als jij hier als Turks-Nederlander, hier bij mij, op dit moment in deze radio-uitzending zou zeggen de grenzen moeten sluiten. Of een Dilan Yeşilgöz zou dat zeggen met haar Turkse achtergrond. Komen we weer terug naar waar we het aan het begin van de uitzending over hadden. Dan ben je een landverrader. Ja, maar ben je rechts. In Turkije, wat Turkije doet, is natuurlijk bijna volgens mij ongekend. 4 miljoen Syriërs worden daar opgevangen. Hè? En dat was jaren geleden was het een soort open deurbeleid van kom maar binnen. En nu zien de Turken ontzettend snel de demografie van hun steden veranderen. Vooral die grenssteden. Dus dan heb je mensen met 100.000 inwoners en ineens zijn er 200.000 inwoners. Waarvan ze dus, dus daar moeten ze alleen al aan wennen. Er is werkloosheid in Turkije. Heel veel Syriërs werken onder het minimumloon. Waardoor jongeren geen baan kunnen vinden. Dus daar worden ze natuurlijk ook rechtstreeks geconfronteerd met ja, ik noem het dan even open deurbeleid, maar wat er dus jaren geleden is gebeurd. Ja. Maar mijn familie woont toevallig in het zuiden van Turkije. Als jij met mijn familie zou spreken, jaren geleden, was het, ja, ze zijn van harte welkom. Maar als je nu met ze zou praten, nou, dat is hetzelfde als, natuurlijk kan je Nederland niet vergelijken met Turkije, maar als je met mensen in Ter Apel gaat praten, hè, en in gebieden waar ze dus heel veel overlast hebben van asielzoekers, krijg je natuurlijk diezelfde verhalen te horen. We komen bijna aan het einde van de uitzending en daarom wil ik zeker nog even stilstaan bij een ander mooi aspect, thema vind ik, die jullie behandelen in de podcast. En dat gaat namelijk over het volgende, dat steeds meer moslims in Nederland begraven willen worden. Wat lastig is, omdat hier niet zoveel islamitische begraafplaatsen zijn. Wat betekent dat je als moslim geen eeuwigdurende grafrust krijgt. En waarom vond ik dit interessant en belangrijk en mooi? Natuurlijk omdat ik zelf heb meegemaakt. Mijn vader jarenlang in Nederland gewoond en moest uiteindelijk begraven worden in Turkije. Fatima. Ja. Had jij daar zelf voor gekozen of niet? Hij heeft daar. Jij vertelt in de podcast dat je blij was dat je vader daar zelf een beslissing in had genomen. Nou ja, hij was natuurlijk best wel lang ziek en ik weet eigenlijk niet wat hij had gewild, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat hij gewoon bij zijn. Want hij was hier nou in Turkije of in Marokko? Marokko, overleden? Ja. In Nederland is hij overleden. En hij is dus vanuit Nederland met het vliegtuig gevoerd naar Marokko. Ja. Maar wij denken dat hij gewoon bij zijn ouders wilde liggen. Dus bij zijn opa en oma. En dat was toen het moment dat hij overleed. En die dag was sowieso gewoon echt verschrikkelijk. Maar ik moest zoveel dingen regelen. Ik kon niet eens afscheid van hem nemen in de moskee. Het is heel normaal dat als je overlijdt, dat je dan gewassen wordt in de moskee. Nou, en toen dacht ik van, nou ja, ik wil dat gewoon niet. En kan het anders? En toen ben ik gaan kijken in Nederland van hoe het nou zit met de islamitische begraafplaatsen. En het zijn er gewoon best wel weinig. En pas eigenlijk sinds corona, toen zag je dat er steeds meer behoefte kwam. Want mensen konden niet meer in Marokko of Turkije begraven worden. En het was ook het moment dat ik toen jouw column zag, die ik overigens echt heel mooi vond. Want het ging over jouw vader. Die overleed in 2019, denk ik ook? 2018. 2018, oké. Okay. Ik vond het gewoon heel mooi dat jij vertelt van. Ik heb het hier voor me. Ik kan even iets voorlezen. Maar dat je schrijft van de zon komt op. Ik heb het niet eens gemerkt. Binnen is het licht uitgegaan. Hij is dood. Ze zijn hem komen halen. Mijn moeder loopt voorop, naast haar man. Wij volgen. De buren kijken, het hoofd gebogen, gecondoleerd. We brengen hem naar Turkije. Dit is zijn laatste reis. Ik moest toen al heel erg denken aan mijn vader, van dat hij bijna 60 jaar in Nederland was. En dat je hem op dat moment via het in een vliegtuig gewoon weg ziet gaan en Nederlandse bodem verlaten. Dat is zo'n heel gek gevoel. Ja. Zit je in een vliegtuig met je vader in het vrachtruim. Met zijn kist. Ja. Ik weet nog dat ik dat echt op Schiphol ook moest. Dan heb je natuurlijk gesprek met personeel daar. Ja, die vonden dat echt ook onwerkelijk. Het is ook onwerkelijk. Het is heel surrealistisch natuurlijk. Ja, het lijkt me heel heftig. Echt, het is heel heftig, maar wat ik ook terughoor in jullie podcast, dat herkende ik ook heel erg. Dus dat als ze daar eenmaal begraven zijn en jij stapt op het vliegtuig terug naar Nederland, alsof je nog een keer afscheid moet nemen. Je laat ze achter. Dat gevoel heb je er heel erg bij. Dus ik heb zelf ook, toen ik die column schreef en ook na de dood van mijn vader, was het iets waarvan ik dacht, ik heb hier eigenlijk nooit echt serieus over nagedacht. Ja. Waar wil ik straks begraven worden? Ja. En ik ging dat dat om me heen vragen, ook aan Nederlands met Marokkaans-Turkse achtergrond. En zij zeiden ook, ik heb er eigenlijk ook nooit over nagedacht. Want mijn ouders willen in het land van herkomst worden begraven. En ja, ik wil niet in een straks gescheiden zijn door dat onze graven gescheiden zijn door landen. Ik denk wel dat het mooi is dat jullie in jullie podcast hier aandacht voor vragen. Ja. Dat er wat meer bewustwording is, Lucia. Ja, dat krijgen we ook wel te horen, hoor. Dat zijn ook wel de reacties van heel veel mensen. Zeggen ook, ja, we wisten dit eigenlijk helemaal niet. Maar ja, je gaat erover nadenken. Hè? Dus heel veel mensen zijn hier geboren, hier is hun leven. Ze gaan misschien naar Turkije, naar Marokko op vakantie. Maar ja, ze hebben dan hier kinderen, misschien zelfs kleinkinderen. Dus ze gaan daar inderdaad over nadenken. En ik zei het net al een beetje. Je kan het ook zien, hè, misschien als een soort vorm. Weet je, dat je juist het toppunt van integratie noemde. Abu Talib het zelf volgens mij. Want je wil hier, je wil iets doorbreken eigenlijk. Maar in mijn geval is dat ook nog natuurlijk een beetje gek. Ik vertelde dus ook in die podcast. Mijn vader romantiseert zijn jeugd heel erg. En mijn moeder wil hier begraven worden, in het Gooi. Dus daar moet ik dan ook over nadenken, weet je wel? Maar dat is toch juist het probleem, dat als je hier begraven wil worden, het verschil hier is dat je grafrechten moet betalen. Ja. En na zoveel jaar het of dan wel verlengen. Ja, je moet het blijven verlengen. Of en dat willen moslims niet. Dat kan volgens de islam niet, toch? Je moet gewoon. Ja, ze willen het eigenlijk vooraf afkopen. Ja. Dus dat je gewoon een vast bedrag betaalt vooraf. En dat je er daarna nooit meer naar hoeft om te kijken. Dus als nabestaande, een nabestaande van de nabestaanden. Ja. Dus er is ook ruimte tekort. Maar is daar wil voor? Of is er vanuit de gemeente zijn ze wel willend om meer islamitische begraafplaatsen? Niet alle gemeenten, als ik het zo begreep. Want je moet er bestemmingsplannen voor wijzigen. Dus en er is ook gewoon ruimte tekort in Nederland. Dus die discussie wordt op dit moment gevoerd. Dus ja, dat laten wij, dus die botsingen laten wij ook zien in onze podcast. Helaas moeten we afsluiten. Ik kan hier echt nog heel lang met jullie over doorpraten. Prachtige podcast hebben jullie gemaakt. Ik raad iedereen aan om er naar te luisteren. Wij gaan afsluiten, zei ik al. Deze speciale zomereditie van WNL in de kantine vanuit Lisa Kitchen zit erop. Dank Fatima en Lucia voor jullie komst naar Rotterdam. En zo dadelijk hoort u op deze zender Bureau Buitenland Special met Chris Keijne. En volgende week zaterdag zijn we bij u terug voor weer een zomereditie in de kantine van WNL tussen 6 en 7 uur. Voor nu een fijn weekend. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Leiden brengt haar stadsnatuur in kaart en is daarvoor onder andere op zoek naar de rosse vleermuis. Dat is hem. Oh ja. Mooi. De Venolijn zit vol kwartels en vroedmeesterpadden. En verder, de natuurherstelwet is aangenomen. Wat betekent dat precies? Kokkels in de Waddenzee hebben het kokend heet. En de schoonheid van uitgebloeide orchideeën. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Het is last minute mania bij Corendon. Dus check nu onze vakantiedeals. Want Corendon vliegt je nu super voordelig naar de zon. Het gezellige Alanya, Ibiza, Griekenland of tropisch Curaçao. Je vindt jouw vakantie voordelig en snel op corendon.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Nu tot €150 extra last-minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Hey, oma. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Waarom zou jouw gevoel voor stijl ophouden zodra je in de auto stapt? Geniet van de mooie dingen in het leven met de nieuwe elektrische Fiat 500 Red. De meest stijlvolle, compacte elektrische auto voor in de stad en ver daarbuiten. Al vanaf €279 per maand met Fiat betaalplan. En ontvang nu nog €2950 overheidssubsidie. Ga snel naar fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. 7 uur.